يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. اے ایمان والو، اگر تم اہل کفر کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں دوبارہ کفر کی طرف لوٹا دیں گے، پھر تم گھاٹے میں پڑ جاؤ گے. سیاق کلام جنگ احد سے ہی متعلق ہے. پہلے گزر چکا کہ شیطان نے مشہور کر دیا کہ محمد کا قتل ہو گیا، تو منافقین نے بعض مسلمانوں سے کہا کہ اگر محمد نبی ہوتے تو قتل نہ ہو جاتے، اس لیے تم لوگ اپنے آبا و اجداد کے دین کی طرف پھر جاؤ، چونکہ یہ بات اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی سازش تھی. اس لیے اللہ نے انہیں متنبع کیا کہ اگر تم لوگوں نے ان کافروں کی اطاعت کی تو یہ تمہیں اسلام سے برگشتہ بنا دیں گے اور ہر طرح کا خسارہ تمہارا نصیب بن جائے گا. آیت 150 میں اللہ نے کہا کہ اے مسلمانوں، اللہ ہی تمہارا مولا اور دوست ہے، اس لیے تم لوگ اسی کی اطاعت کرو اور وہ سب سے بہترین مددگار ہے.